Zabieramy stary. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, minęła północ, jest poniedziałek, 21 października. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. Do pierwszego posiedzenia nowego Sejmu powinniśmy poznać zarys składu rządu. Są rozmowy w ścisłym kierownictwie obozu Zjednoczonej Prawicy. Jeśli brytyjski parlament nie przyjmie umowy brexitowej, Bruksela opóźni Brexit do lutego. Do 12 listopada, czyli do pierwszego po wyborach posiedzenia nowego Sejmu, powinniśmy poznać zarys składu rządu. Tak mówiła o tym w Polskim Radiu 24 posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka. Są rozmowy w ścisłym kierownictwie obozu Zjednoczonej Prawicy. To one są po wygranych wyborach zupełnie naturalne i przy tworzeniu nowego rządu. Wiadomo, że premier Mateusz Morawiecki będzie dalej pełnił swoją misję. Ewentualne zmiany są negocjowane w składzie rządu i to jest też oczywista oczywistość. To jest naturalny proces. Posiedzenie Sejmu będzie też taką datą graniczną, kiedy będzie z grubsza wszystko wiadomo. Datę pierwszego posiedzenia parlamentu wyznaczył prezydent. Rzecznik Andrzeja Dudy, Błażej Spychalski, poinformował także, że marszałkiem seniorem Sejmu zostanie Iwona Śledzińska-Katarasińska. Unia Europejska opóźni Brexit do lutego, jeśli premier Boris Johnson nie będzie w stanie przeforsować umowy brexitowej w parlamencie w tym tygodniu. Takie informacje podaje, powołując się na źródła dyplomatyczne Sunday Times. Brytyjski dziennik ujawnił, że Wielka Brytania mogłaby opuścić Unię wcześniej, 1 lub 15 listopada, grudnia albo stycznia, jeśli tylko porozumienie z Brukselą zostałoby ratyfikowane. Gazeta zaznacza jednak, że żadna decyzja nie zostanie przez przywódców 27 państw podjęta co najmniej do wtorku. Wcześniej agencja Reutera, powołując się na unijnych dyplomatów, podała, że rozważanych jest kilka opcji w zależności od wydarzeń w Londynie. Brexit może zostać przełożony o miesiąc, do końca listopada, ale też o pół roku lub dłużej. Zło dobrem zwycięża i pod takim hasłem w Warszawie grą miejską upamiętniono księdza Jerzego Popiełuszkę. Był to jeden z punktów obchodów 35. rocznicy męczeńskiej śmierci kapelana Solidarności. Uczestnicy gry wyruszyli sprzed kościoła świętego Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu. Na trasie znalazły się cztery miejsca, mówił jeden z organizatorów, Grzegorz Szczecina. Przy grobie księdza Jerzego, a więc miejscu i parafii bardzo ściśle związanej z patriotyczną posługą błogosławionego, ponieważ w tym kościele, w tym miejscu księdz Jerzy odprawiał słynne msze święte za ojczyznę. Kolejnym etapem jest Huta Warszawa. Musza w hucie jest takim pierwszym punktem wejścia księdza Jerzego w świat ludzi pracy. Kolejne punkty to Kościół Świętej Anny, Seminarium Duchowne i Plac Piłsudskiego, gdzie miała miejsce beatyfikacja księdza Jerzego Popiełuszki. Polskie Radio przygotowało specjalny serwis poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce. Materiały archiwalne, w tym nagrania, są na stronie popiełuszko.polskieradio24.pl. Już dziś zamknięty zostanie kolejny szlak turystyczny w Tatrach. Remontowana będzie trasa od wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów Polskich przez Dolinę Roztoki. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa remont. Jak informuje Tatrzański Park Narodowy, wszystko jest uzależnione od pogody. Z uwagi na ścisłą ochronę przyrody, wszystkie prace muszą być wykonywane ręcznie. Polskie pary zatańczyły w Wielkim Pałacu Kremlowskim. Przedstawiciele naszego kraju wzięli udział w Pucharze Świata w tańcach latynoamerykańskich, zorganizowanym przez Rosyjski Związek Tańca. Biało-czerwoni nie stanęli na podium, ale w ocenie części sędziów w przyszłości mają szansę znaleźć się w gronie najlepszych. W Pucharze Świata, który odbył się w Moskwie, udział wzięły pary reprezentujące 15 krajów. Turniej zorganizowano w trzech kategoriach – profesjonalnej, amatorskiej i mieszanej. Sędziujący w kategoriach amatorskiej i mieszanej polski arbiter Janusz Biały przyznał w rozmowie z Polskim Radiem, że kremlowski puchar jest jedną z najbardziej prestiżowych imprez na świecie. Wysublimowane pary, poziom naprawdę bardzo wysoki. Finał świata, finał Blackpool i zawodowca jak i w Łacinie, także nie jest tak łatwo wygrywać na takich imprezach. W kategorii amatorów na 26 par pierwsze miejsce zdobyli reprezentanci Słowenii. Polska para Julia Kowalczuk i Denis Kozakow zajęła 9 miejsce. W kategorii profesjonalistów na 24 pary najlepsi okazali się reprezentanci Rosji. Natomiast Polacy Andrzej Suchocki i Natalia Piecewicz zajęli dopiero 17 miejsce. W kategorii mieszanej najlepsi okazali się Rosjanie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek pogodny, choć będą też chmury. Przewaga słońca w południowej połowie kraju. Termometry pokażą w Trójmieście 16 stopni, w Olsztynie i Szczecinie 19, w Poznaniu i Białymstoku 20, w Lublinie, Warszawie, Wrocławiu i Katowicach 21, w Krakowie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Annały migały. Już po północy, czyli wzeszły już annały migały. Czym was uraczyć w te dni? Myślę, że niezmierzoną radością w te dni, czyli Joy Division i These Days. Te klawisze, które były pod koniec utworu, to są annały migały w radiowej Trójce. Ja nawet z tej okazji założę słuchawki, żeby was lepiej słyszeć oczywiście, a siebie przy okazji. Michał Migała z tej strony. Różne są te annały, czasami śmieszne, czasami mniej, czasami z gościem, czasami solo. To są takie dwie zmienne, o których już powiedziałem i od razu mogę je określić. Dziś będzie solo, Han Solo przed mikrofonem. To jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, co możecie usłyszeć już w tle troszeczkę, że chciałbym zlikwidować przymus śmieszności audycji, bo przymus śmieszności raczej może być nieśmieszny. Dlatego też dzisiejsze wydanie będzie bardziej muzyczne, a też również tekstowe. No, będzie tak bardziej nocnie. Z tej okazji też chciałbym, dlatego że nie usłyszymy się już przed listopadem, po tym dzisiejszym słonecznym dniu, zgoła niejesiennym, wprowadzić trochę listopada do waszych serc i umysłów. Dlatego będzie dużo listopadowych utworów. Jednym z nich jest utwór zespołu Kult z płyty Mój Wydawca. Pamiętam tę straszliwą okładkę z grzałką przystawianą do twarzy pewnego człowieka. Nie wiem, czy to przypadkiem nie jest Sławek Pietrzak, ale pewności nie mam. Właśnie jeśli chodzi o album Mój Wydawca. Drugi utwór na tym albumie, czyli Lewe, Lewe, Love. Teraz. Listopad 1993. Mam taki mały pomysł. Chciałbym, żebyście przesłali mi odpowiedź na pytanie. Jeśli sobie dobrze przypominacie, 93, czyli 2003-2013, 27 lat temu. Co robiliście w listopadzie roku 93? Możecie pisać na michal.wróć, oczywiście na analy@polskieradio.pl. Najciekawsze odpowiedzi postaram się przedstawić. Można też pisać w mediach społecznościowych, jeśli ktoś chce się tak publicznie tym pochwalić. Dla mnie listopad 93 to był chyba raczej dosyć ciężki okres, o tyle, że zaczynały się niepokoje wieku dojrzewania, okres burzy i naporu właśnie się rozpoczynał. No, wiązało się to z dużymi emocjonalnymi niestabilnościami. A jeśli chodzi o kolejny utwór, który zaprezentuję już za chwilę, chciałbym wpuścić troszeczkę literatury. Henry Miller, Zwrotnik raka. U Polaków lubię jedno, ich język. Kiedy inteligentni ludzie mówią po polsku, wpadam w ekstazę. Jego brzmienie wywołuje we mnie dziwne obrazy, w których tle zawsze jest murawa z pięknej kolczastej trawy i buszujące w niej szerszenie i węże. Pamiętam, jak dawno temu Stanley brał mnie w odwiedziny do swoich krewnych. Zmuszał mnie do zabierania ze sobą zwoju nut, ponieważ chciał pochwalić się mną przed bogatymi krewniakami. Pamiętam tę atmosferę doskonale, ponieważ w towarzystwie owych nadmiernie uprzejmych, złotoustych, pretensjonalnych i do głębi fałszywych Polaków zawsze czułem się fatalnie nieswojo. Ale kiedy rozmawiali ze sobą, czasami po francusku, czasami po polsku, rozsiadałem się wygodnie i obserwowałem ich zafascynowany. Robili dziwne polskie miny, zupełnie niepodobne do tych, jakie pojawiają się na twarzach naszych krewnych, będących w gruncie rzeczy głupimi barbarzyńcami. Owi Polacy przypominali stojące pionowo węże z kołnierzykami z szerszeni. Nigdy nie rozumiałem, o czym mówią, ale odnosiłem wrażenie, jakby mordowali kogoś w elegancki sposób. Myślę, że to dosyć ładny opis polskiej mowy. A dlaczego przywołałem Zwrotnik raka Henry'ego Millera? A to dlatego, że teraz zespół kalifornijski w zgoła niekalifornijskim brzmieniu, a zespół nazywa się po prostu Tropic of Cancer. To jest solowy projekt pani Camelle Lobo w utworze Be Brave. To był Tropic of Cancer w utworze Be Brave, a my pozostajemy w sferze oddziaływania języka angielskiego. Było dosyć zimno i ponuro. Inaczej za bardzo nie będzie, ale będzie to, będą tego typu klimaty w różnych odcieniach. Bo było zimno, chciałbym troszeczkę ciepła dać do tego wszystkiego i przenieść się z jakichś takich rejonów chłodnych do rejonów bardziej pustynnych, które ciepłe być mogą. A to za sprawą zespołu Uncle Acid and the Deadbeats. To bardzo ładna nazwa zespołu z Cambridge, z Anglii. Kwasowy wujek i martwe stuki. O kwasowym wuju jeszcze będzie co nieco w audycji. A jakie brzmienie tutaj członkowie zespołu prezentują? No to jest pustynne, psychodeliczne brzmienie. Wiadomo, jak można się domyśleć, UFO, Charles Manson, Black Sabbath, pustynia, noc, dziwne doświadczenia. A sam tytuł utworu, Death's Door, też przywołuje na myśl chociażby słynne dzieło Aldusa Huxleya, The Door of Perception, drzwi percepcji, z którego to oczywiście, z której to książki zespół The Doors wywiódł swoją nazwę. Ale dzisiaj Doorsów nie będzie, za to bardziej współcześnie, chociaż zespół gra tak, jakby grali w latach 70. gdzieś w pustynnych Stanach. Stanów Zjednoczonych. Tymczasem pochodzą z nieco chłodniejszej Anglii. Uncle Acid and the Deadbeats w utworze Death's Door. Wracamy z pustyni, gdzie odwiedził nas kwaśny wujek Uncle Acid and the Deadbeats, Death's Door. To był właśnie utwór, który przed chwilą usłyszeliście. Trwają Annały Migały w nieco zmienionej listopadowej formie, bo tak. Dlatego, że jakkolwiek bym określił ten program, tę audycję, ograniczyłbym się. Jeśli miałaby być to audycja zabawna, no to nie mogłaby być ona niezabawna. Dlatego dzisiaj tak trochę mniej zabawnie. A czy ciekawie, to do waszej dyspozycji, już do waszej oceny zostawiam. A następny artysta, którego zaprezentuję, mocno myli swoim wyglądem. Ta jego muzyka przywoływała, zanim go nie zobaczyłem, przywoływała mi na myśl takiego dosyć wymuskanego Francuza. Tymczasem, gdy byłem w pewnym zapomnianym już klubie plenerowym przy porcie Czerniakowskim nad Wisłą na występie Sebastiana Telliera, bo o nim właśnie mówię, to na scenę wkroczył taki brodaty, psiwawy, prawie starzec z ogromnym dystansem do siebie. Jego piosenki, a szczególnie klipy, są bardzo zmysłowe. Dość powiedzieć, że Cochon Ville, czyli Świńska Wioska, jeden z utworów Sebastiana, był mocno ocenzurowany i chyba nie znalazł się, mogę mówić swobodnie, na YouTubie ze względów właśnie obyczajowych, ale można go znaleźć w sieci. A czy sam Sebastian ocieka zmysłowością? No to już pozostawiam do oceny osobom, które bardziej ode mnie wyznają się na męskim uroku. Przed wami pewna zmiana klimatu. Podążamy teraz w kierunku francuskiej elektroniki, mocno okraszonej nastrojem lat 80. Sébastien Tellier, L'amour et la violence, czyli miłość i przemoc, która się z tą miłością wiąże. Ce que tu vois de ma vie, dis-moi ce que tu penses de ma vie, de mon adolescence. Dis-moi ce que tu penses. J'aime aussi l'amour et la violence. Dis-moi ce que tu penses. J'aime aussi l'amour et la Sébastien Tellier przed chwilą wybrzmiał i tak mnie ten Sébastien sprytnie pokierował w annałach Migały, które słuchacie nieprzerwanie, albo przerwanie, różnie to bywa. Może być tak, że po prostu ciągle lub dyskretnie. Przeciągnął mnie Sébastien Tellier w stronę mocnych elektronicznych brzmień lat 80. A propos... A, to jeszcze odłożę na półkę. Jejku, mnożą się dygresje, ale przejdźmy liniowo od jednej do drugiej. Sébastien skierował mnie w stronę starego, dobrego Italo Disco. Takich brzmień mocno syntezatorowych, a jedną z potęg syntezatorowych tamtego czasu, w latach 80. jest na pewno zespół Koto. Koto, inspiracja japońska, zresztą Japonia to też był specjalny motyw w latach 80. Fascynacja dalekim wschodem, wtedy Japonia notowała niesamowite sukcesy gospodarcze, przebojem wdzierała się do światowej gospodarki i to oddziaływało też na kulturę oczywiście. Niemniej Koto to jest włoski projekt, no już dawno go nie ma, ale zostawili mocny ślad na muzyce syntezatorowej lat 80. To był bodajże ten utwór, który, jeden z najsłynniejszych utworów Koto, to był 85 rok. I jest to idealny podkład do filmów. Nie wiem, czy mam nadzieję, że któryś ze słuchaczy oglądał film Kung Fury. Film szwedzki z Davidem Hasselhoffem. Absolutnie przegięty hołd dla lat 80. Kung Fury, tak, i Koto Visitors. Teraz krytycy, czy też ludzie zajmujący się tamtym okresem, tę muzykę nazywają Space Synth. Jak brzmi Space Synth? Posłuchajcie. moc analogowych syntezatorów już za nami, no to być może nie jest jeszcze ostatnie słowo analogowych syntezatorów w annałach Migały dzisiejszych. Annałach, które dziś tak bardziej muzycznie, tak bardziej w stronę różnych tropów literacko-muzycznych, no tak postanowiłem, że ta jesienna audycja właśnie będzie taka. A jeśli ktoś przełączył nieświadomie, przypominam, że słucha programu Trzeciego Polskiego Radia, a ja nazywam się Michał Migała. No właśnie, syntezatory już sobie przeszły. Pora pójść dalej, bo to były lata 80. Pójść w lata 90., ale znowu przewrotnie, dlatego że ten Brytyjczyk, którego za chwilę zaprezentuję, gra jak w latach 90., ale oczywiście nie tworzył w latach 90., oczywiście albo nieoczywiście, bo to różnie bywa. Działa on od 2007 roku. I ten utwór, który za chwilę usłyszymy, to będzie hołd dla niedawno zmarłego, a jak żeby było inaczej w ten październikowy, w tę październikowo-listopadową audycję, niedawno zmarłego Rutgera Hauera. I może zamiast gadać po próżnicy, warto zaprezentować ten jeden z najsłynniejszych jego cytatów. Czarny kryminał science fiction, oczywiście Łowca androidów, deszcz, ciemnica i umierający android, który odezwał się tymi słowami. I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhauser Gate. All those moments will be lost in time, like tears in rain. One wszystkie znikną jak łzy w deszczu. Pora umierać. Dlatego teraz zombie i Tears in the Rain. See things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark. Łzom w deszczu Zombiego weszliśmy tak niepostrzeżenie na poziom kosmiczny w audycji Annały Migały, przypominam, w programie trzecim Polskiego Radia. I od tych kosmicznych rzeczy polecimy dalej do poziomu wręcz galaktycznego. A dlaczego? Dlatego, że za chwilę utwór, który będzie do tego nawiązywał, a z tymże utworem skojarzyło mi się opowiadanie Izaaka Asimowa pod tytułem Ostatnie pytanie i pozwolę sobie, żeby wprowadzić Was do utworu, który za chwilę usłyszycie, fragment tego opowiadania zacytować. Ze pierwszy bowiem dobrze wiedział, iż nikt nie pamięta już dnia, kiedy to jakikolwiek człowiek miał jakikolwiek wkład w budowę metagalaktycznego komputera. Każdy metagalaktyczny komputer wybierał i konstruował swego następcę. Każdy podczas swego milionletniego lub nawet dłuższego istnienia gromadził dane konieczne do zbudowania jeszcze lepszego, bardziej skomplikowanego i uniwersalniejszego następcy. Takiego, dla którego zbiór danych i możliwości poprzednika były kroplą w morzu. Metagalaktyczny komputer powstrzymał rozbiegane myśli ze pierwszego. Nie był to głos, lecz po prostu informacja. Umysł ze pierwszego powędrował poprzez mętne morza galaktyk i nagle jedna z nich rozsypała się przed nim w gwiazdy. Teraz nadbiegła myśl, nieskończenie odległa, a zarazem nieskończenie klarowna. Oto pierwotna galaktyka człowieka. Ależ ona była przecież taka sama jak każda inna. Ze pierwszy stłumił swoje rozczarowanie. De Subwun, którego umysł cały czas towarzyszył tamtemu, powiedział nagle, a czy jedna z tych